ng lagdagan at sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Kaya ba natin to? Kung hindi na'y aakayin ka, di tatayo. Yun yun! Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy.